بیت الخلا جانے کی کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ قلم اور پیٹ سنبھال لیجئے جس کو نیتوں کا ثواب کمانا ہے. حدیث شریف میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر. ظاہر ہے کہ نیتیں تو کر لیں گے لیکن ہو سکتا ہے کوئی عمل ایسا بھی ہوگا کہ جو نہیں کر پائیں گے یا اس کا موقع نہیں ملے گا یا بھول سے رہ جائے گا, تو نیت کر لی تھی تو ثواب مل جائے گا. اور لکھنے میں یہ نیت کر لیجئے کہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کی پیروی کر رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو. اور بھی نیت کر لیجیے کہ میں اس کو یاد کر کے اس پر عمل کیا کروں گا. یہ دو ثواب, دو نیتیں ہوں گی, یاد کر کے, یاد کرنا ایک عمل, اور اس پر عمل کروں گا یہ بھی نیت ہوگی. یہ لکھنے کی عادت ڈالیں یہاں ماشاءاللہ وہ آپ کو مدنی پھول معتکفین کے اس مدنی اجتماع میں ملا کرتے ہوں گے کہ جو ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کہیں اور آپ نے کبھی نہ سنے ہوں. آپ کو پسند بھی بہت آئے ہوں گے لیکن پھر دل جلے گا کہ یار میں بھول گیا, یہ لوگ تو بار بار کہتے تھے لکھو لیکن میری بدنصیبی کہ مجھ سے مطلب لکھا نہ گیا. چلو پیٹ نہیں تھا تو میں منگوا لیتا کسی سے, ڈائری خریدتا تھا, 100 روپے کے آس پاس ڈائری ملتی ہے مدینہ ڈائری الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کی یادگار ڈائری جس میں خطبہ بھی ہے, اور باب المدینہ کی ڈائری میں باب المدینہ کا سارے سال کی نمازوں کا نظام الاوقات بھی ہے, اور بھی ہر صفحے پر کچھ نہ کچھ حدیث وغیرہ, حدیث پاک وغیرہ لکھی ہوئی ہے, بہت معلومات سے بھرپور ڈائری ہے. دعوت اسلامی کا تعارف بھی ہے اس میں مختصر, اور اس کا نام بھی مدینہ ڈائری ہے. سبحان اللہ, تو 100 روپیہ خرچ کرنے میں انشاءاللہ آپ کا گھاٹا نہیں ہوگا. میرا ذاتی نفع نہیں ہے, میری آخرت کا نفع ہے. میں آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں یہ کہ اس کو خریدیے, اور یہ خریدنے کا کہنا بھی نیکی کی دعوت. الحمدللہ اپنے کاروبار کے لیے میں اگر یہ اعلان کرتا تو میں گناہگار ہوتا, لیکن یہ تو آخرت کی بات ہے. اس کو ضرور حاصل کیجئے. مدینہ ڈائری 2006 سنے عیسوی, تو اب لکھیے. ساری ذہن میں حاضر رہنا ضروری نہیں ہے ہر وقت, اس لیے یہ لکھی ہوئی ہوں گی تو آپ دیکھ دیکھ کے انشاءاللہ نیتیں کر سکیں گے. نمبر 1 جانے میں الٹے پاؤں سے, اور نمبر 2 باہر نکلنے میں سیدھے پاؤں سے پہل کر کے اتباع سنت کروں گا. نمبر 3 اور 4 دونوں بار یعنی داخلے سے قبل اور نکلنے کے بعد مسنون دعائیں پڑھوں گا. تو مسنون دعائیں جس کو یاد ہو اسی کے لیے یہ نیتیں ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی جب مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, اگر نہیں یاد ہے تو. لیکن یہ دعائیں وہ ہیں جو عموماً یاد ہوتی ہیں. کچھ بھی یاد نہیں ہے دعا تو بسم اللہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ پڑھ کے آپ الٹا قدم رکھ کے داخل ہو جائیے, کہ جو بسم اللہ پڑھنے کے بعد ستر کھولتا ہے تو وہ جنات اور ان سرکش جنات اس کو دیکھ نہیں سکتے, ورنہ سرکش جنات اسے کھیلتے ہیں. نمبر 5 صرف اندھیرے کی صورت میں یہ نیت کرنی ہے کہ طہارت پر مدد حاصل کرنے کے لیے بتی جلاؤں گا. 6 فراغت کے فوراً بعد اسراف سے بچنے کی نیت سے بتی بجھا دوں گا. حدیث پاک الطہور شطر الایمان, پاکی ایمان سے ہے, پر عمل کرتے ہوئے پاؤں کو گندگی سے بچا لینے کی چپل پہنوں گا. نمبر 8 پہنتے ہوئے سیدھے قدم سے, اور نمبر 9 اتارتے ہوئے الٹے سے پہل کر کے اتباع سنت کروں گا. دیکھو جو چپل نہیں پہنتا وہ 3 نیتوں سے تو میرا ہو گیا. نمبر 10 استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ سے بچوں گا. استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا, استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کرنا. نمبر 12 زمین سے قریب ہو کر فقط. نمبر 13 حسب ضرورت ستر کھولوں گا. اسی طرح فراغت کے بعد اٹھنے سے قبل ہی ستر چھپا لوں گا, جو کچھ خارج ہوگا اس کی طرف نہیں دیکھوں گا. پیشاب کے چھینٹوں سے بچوں گا. حیا سے سر جھکائے رہوں گا. ضرورتاً آنکھیں بند کر لوں گا, یعنی اب ستر پر یا وہ گندگی جو نکلی اس پر نظر پڑ جاتی ہے بار بار, تو آنکھیں بند کر لی جائیں. یہ آنکھیں بند کرنا بھی اب ثواب ملے گا, نیت کر لیں گے نیت کا پہلے ہی سے ثواب مل جائے گا. بلا ضرورت شرمگاہ کو دیکھنے اور چھونے سے بچوں گا. الٹے ہاتھ سے ڈھیلا پکڑ کر الٹے ہی ہاتھ سے خشک کروں گا, اور پانی سے طہارت کرتے وقت بھی صرف الٹا ہاتھ شرمگاہ کو لگاؤں گا. شرعی مسائل پر غور نہیں کروں گا کہ محرومی ہے. ستر کھلا ہونے کی صورت میں بات چیت نہیں کروں گا, جیسے یہاں رش میں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہو, میں جلدی نکل تو وہ اندر جواب دے بیٹھے, تو یہ گفتگو ہوئی نا. اگر کوئی پیچھے سے آواز دے بھی تو آپ اندر ہونٹ کو سی لیں, بولیں کچھ نہیں. پیشاب وغیرہ میں نہ تھوکوں گا، نہ ہی اس میں ناک سنکوں گا، ناک جھاڑنا بھی نہیں چاہیے گندگی میں. اگر فوراً حمام ہی میں وضو کرنا نہ ہوا تو طہارت والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے دونوں ہاتھ دھوؤں گا، جو کچھ نکلا اس کو بہا دوں گا. یہ حکمت کا مدنی پھول عرض کرتا ہوں. پیشاب کرنے کے بعد، بڑا پیشاب کرتے ہیں اس وقت تو عموماً لوگ بہاتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد اگر ہر فرد ایک لوٹا پانی بہا دیا کرے تو انشاءاللہ عزوجل بدبور جراثیم کی افزائش میں کمی ہوگی. بڑا پیشاب کرنے کے بعد بھی جہاں ایک آدھا جہاں بڑا پیشاب کرنے کے بعد بھی جہاں ایک آدھ لوٹا پانی کافی ہوگا، فلش ٹینک سے پانی نہ بہایا جائے کیونکہ وہ کئی لوٹے پر مشتمل ہوتا ہے. پانی سے استنجا کرنے کے بعد پاؤں کے ٹخنوں والے حصے احتیاط کے ساتھ دھو لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر عموماً ٹخنوں کی طرف گندے پانی کے چھینٹے آ جاتے ہیں. فارغ ہو کر جلدی نکلوں گا. اذان کے دوران استنجا خانے نہیں جاؤں گا. اگر لمبی لائن ہوئی تو صبر کروں گا، اپنی باری کا انتظار کروں گا، کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا. یہ عوام استنجا خانے کے شروع ہو گئے. اگر کسی کو مجھ سے زیادہ حاجت ہوئی تو جماعت یا نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہوا تو اظہار کروں گا. حتی الامکان بھیڑ کے وقت استنجا خانے جا کر بھیڑ میں اضافہ کر کے مسلمانوں پر بوجھ نہیں بنوں گا. در و دیوار پر کچھ نہیں لکھوں گا. بھلے آپ نہیں لکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ تو لکھتے ہیں نا، تو آپ یہ نیت کر لیں گے نہیں لکھوں گا تو انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ ایک برائی سے آپ نے بچنے کی نیت فرمائی. وہاں بنی ہوئی فوج تصویریں دیکھ کر اور حیا سوز تحریریں پڑھ کر اپنی آنکھوں کو بروز قیامت اپنے خلاف گواہ نہیں بناؤں گا. یہ اس طرح کے جملے بنا کر، یہ اس میں بھی نیتیں پوشیدہ ہیں کہ اس طرح کا جملہ لکھا جائے کہ اس سے سائی بھائیوں کا مزید ذہن بنے کہ یہ بہت برا کام ہے. کوئی پہلے سے اندر موجود ہوگا تو بار بار دروازہ بجا کر اس کو ایذا نہیں دوں گا. یہ بہت بری بات ہے کہ لوگ بار بار کھڑکاتے رہتے ہیں دروازہ اور بڑبڑاتے رہتے ہیں جلدی نکل جلدی نکل. تو اس طرح اندر میں سبھی کو تجربہ ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت کوفت ہوتی ہے. بعض اوقات آدمی کو کوئی مرض ہوتا ہے، قبض ہوتی ہے، وہ فراغت نہیں پا سکتا. بعض اوقات جلدی بیچارہ خشک نہیں کر پاتا، قطرے کا مرض ہوتا ہے اس کو، اندر وہ استبرا کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اس کو بجا بجا کر اس کے بعد اوقات تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ ڈھیلا ڈھیلا ہوگا تو کپڑے بھی ہو سکتا ہے ناپاک کر کے نکل آتا ہوگا گھبرا کے. تو یہ بہت بہت ہی بدخلا کی بڑی عادت ہے کہ بار بار دروازہ بجاتا رہنا. بھلے کوئی آپ کو بجاتے رہے، آپ نہ بجائیں. کہ اگر میرے اندر ہوتے کسی نے بار بار دروازہ بجا دیا، صبر کروں گا. صبر کا اجر کمائیں، بولیں کچھ نہ، باہر نکل کے اس سے لڑائی کریں، بلکہ چپ چاپ پھر بھی بڑ بڑائے اتنی دیر لگا دی اندر جا کر، یوں کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے اندر، کچھ بھی بولے آپ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اگر ممکن ہو اور آپ بھی باروب شخصیت ہوں، آپ اگر چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو پھر وہ جھاڑ دے گا لڑائی کرے گا شاید، باروب شخصیت ہو تو نرمی سے اس پر انفرادی کوشش کریں کہ مجھے یہ تکلیف تھی اس لیے میری دیر ہو گئی، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو اس طرح موقع کی مناسبت سے اس کو گناہ سے بچانا، توبہ کی طرف آمادہ کرنا بھی انشاءاللہ ثواب کا کام ہے. اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا اچھی نیت سے ہوگا. تو غصہ اتارنے کے لیے ہوا اور ساتھ میں جھاڑتے بھی رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ حد سے ورا ہو گئے تو گناہ ملے. تو یہ بیت الخلا کی 41 نیتیں تقریباً میں نے عرض کی. اگر اس کی شرح بیان کرنے جاؤں ان 41 نیتوں کی تو شاید پھر اور کوئی سوال نہیں ہو سکے گا. اب یہ لکھ دی، ہو سکتا ہے کہ اس کی شروع بھی لکھی ہے بعد میں. واللہ اعلم بالصواب. واللہ تعالى اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.